कृतात्रय अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च, ये सूत्र का विचार हो रहा था। कृतस्य अत्यय, कृतस्य कर्मण अत्यय फल भोगान्ते, तो अनुशयवान जो कर्माशेष कर्मशेष जो रह गया उसके साथ वो लोग फिर अवरोहण करते हैं श्रुति और स्मृति से, जैसे गए थे उसका भिन्न प्रकार से प्रत्यावर्तन करते हैं। इसमें टीका में हम लोग देख रहे थे प्रतीक था दृष्टश्च इति, ये प्रतीक के आगे एक पंक्ति हम लोग देखे थे, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इत्यादि शास्त्रेण सुख दुखयोर धर्माधर्म हेतुकत्वम अवगतम। तो ये शास्त्र श्रुति के द्वारा सुख दुखयोर धर्माधर्म हेतुकत्वम, तो सुख दुखयोर षष्ठी है, धर्माधर्म हेतुकत्व में तो है, अर्थात सुख दुखे धर्माधर्म हेतु के, अर्थात धर्माधर्म हेतु जिनका सुख दुख का, तो सुख दुख होता है तो धर्माधर्म है। ततश्च अर्थात तो बालक अभी जन्म हुआ, जन्म होने के कुछ क्षण के बाद उसको अगर सुख दुख होता है तो उसे धर्माधर्म का अनुमान होगा, आगे अनुमान दे रहा है सिद्धांत। ततश्च जन्मारभ्य दृष्टो भोग कर्म हेतु कह भोगत्वात् स्वर्ग भोगवत इति अनुशय सिद्धि। जन्म आरंभ करके दृष्ट भोग, जन्म आरंभ होने के बाद जो भोग होता है वो भी कर्म हेतु का, क्योंकि अन्यत्र देखा गया सुख दुख होता है तो कर्म हेतु का, तो जन्म आरंभ होकर के जो दृश्य देखा जा रहा है उसमें सुख दुख बालक में होने का वो भी कर्म हेतु को होगा। क्यों कहते हैं भोगत्व स्वर्ग भोगवत, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, वो बालक में अभी अनुशय है, नहीं तो उनको कैसे फिर अभी सुख दुख हुआ, अनुशय सिद्धि। और विपक्षीय च विपक्षीय अगर साध्य अगर नहीं रहेगा, भोग तो हो किंतु कर्म हेतु न हो, तो कहते विपक्षीय च हेतु अभावात, हेतु अर्थात कर्म ही हेतु है भोग का, अगर हेतु जो अनुशय कर्म अगर नहीं रहेगा हेतु अभावात अर्थात अनुशय कर्म अभाव है न भोग से आकस्मिकत्व प्रसंग, ये भोग उसको क्यों हुआ, कोई कर्म नहीं है फिर भोग हो गया, कहते आकस्मिक हो गया, आकस्मिक होगा तो ये सब अति प्रसंग दोष होगा। और स्मृत भाष्य में आगे दे रहे हैं स्मृतिरपि, स्मृति भी इस विषय में है, वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रत्यय कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूपायु श्रुत वृत्त वित्त सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। ये दिया है क्या श्रुति किसका है, नहीं दिया शायद आपस्तंभ तो ये स्मृति में कहा जाता है वर्णा आश्रमाश्च, वर्णा अर्थात वर्णीन वर्ण वाले, तो आश्रमा आश्रमीण और आदि भी अच हुआ है, तो वर्ण वाले आश्रम वाले भाष्य में स्व कर्म निष्ठा अपना जो विहित कर्म अगर कर रहे हैं तो अनुष्ठान किए हैं तो प्रत्यय कर्म फलम अनुभूय, अगर वर्णाश्रम कर्म करेंगे तो उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है, कर्म करने से पितृलोक अर्थात प्राप्त होगा। कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेन, तो वो कर्म फल जो उनको स्वर्ग प्राप्ति करवाया था वो कर्म फल तो पूरा हो गया, किन्तु ततः शेषेण उससे जो बाकी और बचा है विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत, वर्ण भी है, आयु कुल रूप रूप आगे वर्ण है, आयु आयु आगे श्रुत वृत्त वृत्त वृत्त अर्थात आचरण, श्रुत अर्थात उसका जो ज्ञान, अर्थात किसी का अंदर में देखेंगे बहुत विचार स्पष्ट है, किसी का अंदर में इतना नहीं है, इसको श्रुत कहते हैं। ये टीका में दिया है, सब स्मृत टीका में दे दिया। स्मृत आश्रमा का अर्थ आश्रमीण, आश्रम वाले आश्रमीण, अत इन्हें हो गया भाष्य में अर्ष आदिव्य, मतलब स्मृति में तो अर्ष आदिव्य अच किया है। आगे टीका में प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात मृत्वा लोकांतरे कर्मफलम भुक्त्वा ततः शेषेण, शेषेण अर्थात भुक्ताद अन्येन कर्मणा, जो कर्म भोग हो गया उससे बाकी अनुसयाख्येन, वो जो बाकी उसका कर्म है संचित कर्म उसी को अनुसय कहा जाएगा, उसके द्वारा पुनर्जन्म प्रतिपद्यन्ते इति संबंध, पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। कहाँ कहते हैं विशिष्ट देशादयो मेधांता दश गुणा येषु ते तथोक्ता, तो देश से लेकर के मेधा पर्यंत ये दस गुण विशिष्ट उनमें रहेगा। श्रुतम हो गया ज्ञानम, वृत्तम हो गया आचार, आगे भाष्य में देखिए तो विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत, श्रुत अर्थात उसका ज्ञान और वृत्तम अर्थात उसका आचरण, आगे वित्त सुख मेधा, ये वाला जन्म को प्राप्त करेगा। विशिष्ट जिसका जैसे संचित कर्म है उसी के आधार पर ये प्राप्त होगा, इसलिए उसको ये प्राप्त हुआ इसको ये प्राप्त नहीं हुआ कह देते हैं, कहते हैं जिसका जैसे अनुसय है जैसे संचित कर्म है उसी के आधार पर प्राप्त होगा। ज्ञान अर्थात बुद्धि, उसका जो संस्कार है, किसी का संस्कार देखेंगे अर्थात वो पदार्थ को शीघ्र समझेगा और किसी का नहीं है विचार स्पष्ट नहीं होगा। इस बार देखा है कि आया था उपनयन के लिए 11 साल का बालक, इतना मेच्योर बुद्धि, तो ऐसा विचार आ रहा क्या पूछा क्या बनना चाहते हैं, बोला आई एस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो बोला क्यों, बोला वो सबसे बड़ा है ना, तो बोला ये आई एस ऑफिसर जो है उसे विचार आ रहा क्या, तो उसको सद्बुद्धि कौन देगा, वो पूछा कि कौन देगा उसको, और मैं बोला कि उसका बुद्धि अगर विपरीत होगा तो उसको बड़ा कहेंगे ना छोटा कह देंगे ना, वो तो छोटा हो गया, मतलब उसको फिर अच्छा मार्ग में कौन चलाएगा, तो बोले कि उनको कौन चलाएगा, बोला उसका गुरु उसको चलाएंगे अच्छा मार्ग में, तो ये सब गुरु कौन हो गए, मैं बोला कि संसार में जो सन्यासी लोग दिखते हैं वही लोग ही इनको सब गाइड करेंगे चलेंगे, बोला हाँ, तो फिर आप आई एस ऑफिसर बनेंगे ना, वो जो सन्यासी लोग जो जगत में घूम करके मतलब ये लोगों को गाइड कर रहे हैं वो बनेंगे ना, ना मैं वो सन्यासी बनूंगा, मतलब आप वो बनेंगे ना जो वो सन्यासी को ट्रेनिंग देंगे वो बनेंगे, ना ना मैं वो सन्यासी बनूंगा, उसका ट्रेनिंग जो लोग देंगे उनको शास्त्र ज्ञान होना चाहिए अनुभव आना चाहिए, तो फिर ये सब ट्रेनिंग स्थान है, तो आप वो बनना चाहेंगे ना ना यूनिवर्सिटी का ये बनना मतलब विश्वविद्यालय का ये प्रोफेसर बनना चाहिए, ना ना मैं वो बनूंगा, बोले इसके लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, तो बोलते हैं कोशिश करूंगा, वो नहीं बोलूंगा कि हम कर दूंगा, तो मतलब एकदम वो ऐसा हंस करके नहीं मतलब गंभीर रह करके उत्तर देता है, तो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, तो मैं सही में लगा कि देखो 11 साल का बालक वो ये उत्तर देता है कि मैं कोशिश करूंगा। और एक बालक आया था जो जन्म से ये स्कूली विद्या पढ़ा नहीं, 5 साल में जो स्कूल में भेजा गया वो बोला कि ना ये पढ़ूंगा नहीं, ये तो इसको ये तो बंधन का कारण है, ये तो मुक्ति नहीं देगा, ऐसा बालक को देख के तो आश्चर्य लगेगा। वो भी 13 साल का है, आया था उपनयन संस्कार किया, कर्नाटका बालक अभी देहरादून में संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा है, बहुत सारे उपनिषद का मंत्र पता है, पतंजलि योग सूत्र सब रट करके रखा है, गीता रट करके रखा है, बहुत सारे अभी रट लिया सब, अभी फिर पढ़ रहा है, मतलब अभी लघु पढ़ रहा है, देखो कैसा उनका अनुसय है, कैसा संस्कार है, कितने ऊंचे कोटि के हैं। तो इसी प्रकार के जिसका जैसे है उसी मुताबिक विशिष्ट देश जाति लेकर के जन्म होंगे। इति भाष्य में तो मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते जन्म प्राप्त करते हैं, इति सानुषयानाम एव अवरोहं दर्शयति। सानुषय अनुषय अर्थात कर्मशेष, तो कर्मशेष वालों का ही अवरोह अर्थात इस श्लोक में पुनरावर्तन दर्शयति दिखाती, ये स्मृति भी दिखाती है। टीका में स्व अभिमत अनुशयम वक्तुम पृच्छति। अभी वेदांत का मत में जो अनुशय है उसको स्पष्ट करने के लिए पहले प्रश्न करके आगे उत्तर देंगे। कह पुनर अनुशयो नाम इति, ये अनुशय क्या पदार्थ है? केचित तावत आहु, एकदेशी कहता है टीका में, कृतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सति, कृत कर्म स्वर्ग में भोग हो जाने से, भुक्तस्य कर्मणो लेशो अनुशयस् तद्वान अवरोहति भांडे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वा। केचित वाला कहते हैं जो कर्म वो किया था स्वर्ग में उसका भोगे सति, भोग हो गया, भुक्तस्य कर्मणो लेश, अभी कुछ उसका अंश बच गया, इसी को अनुशय कहा जाएगा। तो वो कर्म लेश को लेकर के अवरोहण करेगा, जैसे भांडे स्नेह लेशस्य दृष्टत्व, जो तेल का पात्र होता है उसमें आप पूरा तेल निकाल लेने के बाद भी थोड़ा कुछ लग करके रह जाता है, इसी प्रकार के। ततः शेषेण इति स्मृतेश्च एकदेशी व्याख्याम आह। ततः शेषेण, ये जो स्मृति दे दिया शायद वो गौतम स्मृति है, उसमें कहा गया ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल आयु, तो ततः शेषेण का स्मृति का ये अर्थ हो गया, शेषेण अर्थात जो कर्म से स्वर्ग प्राप्त हुआ था उसी कर्म का कुछ अंश बच गया, उसी से फिर इस लोक में आ जाएगा, ये एकदेशी वाले कहते हैं भाष्य में। स्वर्गार्थस्य कर्मणो केचित तावत आहु, केचित अर्थात एकदेशी, स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्त फलस्य अवशेषः कश्चिद् अनुशयो नाम भाण्डानुसारी स्नेहवत्। स्वर्गार्थ जो कर्म, स्वर्गार्थ अर्थात स्वर्गाय अयम इदम कर्म इति, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कर्म, भुक्त फलस्य, फल भोग कर लिया गया, अवशेषः कश्चिद् अनुशय, कुछ उसका अंश बच गया, अनुशय नाम, जैसे भाण्डानुसारी स्नेहवत्, उसको समझाते हैं यथा ही स्नेह भाण्डं रिच्यमानं, भाण्डं पात्रं तैल पात्रं रिच्यमान, रिच्यमान टीका में कहते हैं रिच्यमानं स्नेहेन व्युज्यमान, पूरा तेल उसे निकाल लिया। आगे भाष्य में यथा ही स्नेह भाण्डं रिच्यमानं न सर्वात्मना रिच्यते, पूरा पूरा वो रिक्त नहीं हो जाता है, भाण्डानुसारी एव कश्चित् स्नेह शेषो अवतिष्ठते, कुछ स्नेह शेष तो बच जाएगा। तथा अनुशयो अपि, इसी प्रकार की अनुशय भी अर्थात कुछ कर्म उसका बच जाएगा, उसी कर्म का जो कर्म स्वर्ग प्रापक था, ये एकदेशी कह रहा है। सिद्धांत का मत हो जाएगा जो कर्म स्वर्ग प्रापक था वो कर्म पूरा भोग हो गया, बाकी जो उसका संचित रहा उसके आधार पर निर्णय होगा कि आगे का जन्म क्या होगा। जैसे यहाँ से जाने से पहले कहाँ जाएगा वो निर्णय होता है कि जो बलवात कर्म है वो ऊपर में आकर के आगे फल देने के लिए तैयार होंगे, उसके आधार पर आगे जन्म निर्णय हो, वो जन्म का भोग जब हो जाएगा फिर आगे जन्म के लिए कहते हैं वहां फिर दिखेगा क्या क्या कर्म अभी बचा हुआ है, तो उसके आधार पर आएगा। किंतु ये एकदेशी वाला कहते हैं वही स्वर्ग प्रापक कर्म का कुछ अंश बचा बच गया, उसके लेकर के फिर इस लोक में आ जाएगा, तो सिद्धांत इसका निराकरण करेगा। ठीक है, मैं ये एकदेशी वाला कहते हैं कुछ बच गया, हाँ वो स्वर्ग प्रापक था किंतु तैल भंड का दृष्टांत दे दिया, सिद्धांत कहते हैं तैल भंड जैसा नहीं होगा, वो पूरा ही उधर भोग हो जाएगा, बाकी जो संचित में रह जाएंगे उनके अनुसार आगे का जन्म निर्णय होगा। स्वर्ग प्रापक कर्म तो स्वर्ग में भोग हो जाएगा, पूरा पूरा भोग हो जाएगा, और नहीं होगा तो उसको स्वर्ग प्रापक कर्म कैसे कहेंगे। और दूसरा बात है स्वर्ग प्रापक कर्म जो होगा वो सत्कर्म होगा, तो स्वर्ग से जो फिर वापस आएगा वो हमेशा अच्छा योनि ही प्राप्त करना चाहिए, किंतु स्वर्ग से आने के बाद सभी अच्छा योनि प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रुति कहते हैं जो अगर वो कपूय चरण अगर उसका होगा, उसका संचित में अगर पाप कर्म होगा तो कहते हैं सुव योनिम्बा चांडाल सुकर योनिम्बा चांडाल योनिम्बा, स्वर्ग से आकर के इसको भी प्राप्त कर ले सकता है। तो अगर कहेंगे कि स्वर्ग प्रापक कर्म का अंश बचा है हमेशा अच्छा योनि ही प्राप्त करना चाहिए, सिद्धांत ये सब दोष दिखाएगा। टीका में ननु भोग नाश्यत्वात् कर्मणो लेशो न युक्त इति, सिद्धांत कहता है कि भोग से नाश हो गया स्वर्ग प्रापक कर्म, इसलिए उसका लेश बचेगा नहीं, इति संकते सिद्धांति पक्ष से न। अच्छा ये सिद्धांत है, ठीक है सिद्धांति कहेगा, क्योंकि अभी तो पूर्व पक्ष मतलब एक देशी कह रहा है ननु कार्य विरोधित्वात् ना, ये पूर्व पक्ष ही उसका विरोध कर रहा है, सिद्धांति मुख्य सिद्धांति आगे आएगा। ननु कार्य विरोधित्वात् अदृष्टस्य, तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो अदृष्ट लेकर के स्वर्ग में गया था वहां उसका वो अदृष्ट का कार्य फल स्वर्ग भोग कर लिया, तो कार्य हो गया तो अदृष्ट का नाश हो जाएगा, क्योंकि कार्य कार्य था फल, फल और अदृष्ट परस्पर विरोधी है, फल हो गया तो अदृष्ट नाश हो जाएगा। कार्य विरोधित्वात् अदृष्टस्य न भुक्त फलस्य अवशेष अवस्थानम न्यायम, तो भुक्त फल का और कुछ अवशेष बच जाएगा ये ठीक नहीं है। एकदेशी कहता है नायम दोष नहीं सर्वात्मना भुक्त फलस्य कर्मणः प्रतिजानीमहे, भुक्त फलत्वम कर्मणः सर्वात्मना भुक्त फलत्वम, कर्म पूरा पूरा भोग हो गया ऐसे हम नहीं मानते हैं, न प्रतिजानीमहे ऐसा हम नहीं मानते हैं, अर्थात कुछ अंश तो तैल भांडा जैसा रह जाएगा, एकदेशी कहता है। ठीक है, कृष्ण कर्मणो भोगे जाते नाश स्यात्, एकदेशी कहता है कृष्ण कर्म का अगर भोग हो जाएगा तो नाश हो जाएगा, न तो भोगो जात इति परिहारार्थ, जो एकदेशी परिहार कर रहा है कहते हैं कृष्ण का भोग नहीं हो गया, भोगो न जायते इति अयुक्तम, एकदेशी कह रहा है भोगो न जाय ना, पूर्व पक्ष कहेगा एकदेशी कह रहा है बच जाएगा, पूर्व पक्ष कहेगा कि बचेगा नहीं, तो पूर्व पक्ष कहता है भोग न जायते अर्थात तो थोड़ा बच गया, ये बात ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है भोगो न जायते इति अयुक्तम इति संकत है, पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं भाष्य में। ननु निरवशेष कर्म फल उपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़, चंद्रमंडल में ये क्यों गया, कहते हैं निरवशेष कर्म फल का भोग करने के लिए, पूर्व पक्ष कह रहा है पूरा पूरा भोग करने के लिए। टीका में भोग सावशेषो जाते इति समाधत्ते जात, भोग सावशेषो जात, एकदेशी कह रहा है भोग निरवशेष नहीं होता है सावशेष होता है, तो ये एकदेशी कह रहा है भाष्य में बाढ़ एकदेशी कह रहा है तथापि खलु न तथापि स्वल्प कर्म अवशेष मात्रेण तत्र अवस्थातु न लभ्यते, तथापि स्वल्प कर्म अवशेष मात्रेण वहाँ पूरा पूरा भोग नहीं हो जाएगा, अभी स्वल्प कर्म अवशेष जब रहेगा तत्र अवस्था तुम न लभ्यते और नहीं रह पाएगा, क्यों कहते हैं कि गया गया था कहीं बड़ा जो कीमती वाला शहर में, तो अभी वहाँ मान लीजिए प्रतिदिन कोई 1000 खर्चा होगा, अभी उसके पास 300-500 बचा है, अभी तो एक दिन भी रुक नहीं पाएगा, किंतु उसका निरवशेष व्यय हो गया क्या, अभी नहीं हुआ थोड़ा बचा है, एकदेशी वही बात कह रहा है स्वल्प कर्म अवशेष मात्रेण, अभी स्वल्प कर्म बचा है तत्र अवस्था तुम न लभ्यते वहां नहीं रह पाएगा, अभी निरवशेष नहीं हुआ थोड़ा बचा है, इसका दृष्टांत देता है यथा किल कश्चित सेवक सकल ही सेव उपकरण ही राजकुलम उपसृप्त चीर प्रवासात परीक्षीण बहु उपकरण छत्र पादुकादि मात्रावशेषो न राजकुले अवस्था तुम शक्नोति, तो ये वही है अर्थात गया था कोई बड़ा शहर में जो दृष्टांत दिया, ये तात्कालिक दृष्टांत भगवान भाष्यकार दे रहे हैं। कश्चित सेवक सकल ही सेवा उपकरण ही, कोई व्यक्ति अपने पास बहुत कुछ सामर्थ्य है धन संपत्ति इत्यादि लेकर के गया, राजाओं के साथ रहेगा राज परिवारों के साथ थोड़ा दिन रहेगा, राजकुलम उपसृप्तस गया वहाँ चीर प्रवासा दीर्घ दिन रहा, परीक्षीण बहु उपकरणस बहुब्री है परीक्षीणम बहु उपकरणम यश्य क्या बच गया, कहते छत्र पादुकादि मात्र अवशेष तो यही बच गया छत्र पादुकादि मात्र, न राजकुले अवस्था तुम शक्नोति, तो ये राजकुलों में ये नहीं रह पाएगा, खाली छत्र पादुका है बाकी कुछ नहीं है नहीं रह पाएगा अवस्था तुम शक्नोति, एवं अनुशय मात्र परिग्रहो अनुशय लेस मात्र अनुशय लेस है। हाँ ठीक है अच्छा है और अनुशय लेस अनुशय लेस मात्र परिग्रह क्योंकि अनुशय पूरा पूरा अनुशय है तो फिर रहेगा अनुशय लेस है तो फिर मतलब रह नहीं पाएगा अनुशय लेस मात्र एक कौन सा सूत्र संख्या है भाग सात नंबर है आठ नंबर है किताब के भाष्य में है ना ये अनुशय अनुशय मात्र परिग्रह अच्छा लेस पाठांतर है ठीक है लेस थोड़ा स्पष्ट कर देगा विषय एवं अनुशय लेस मात्र परिग्रहो अनुशय लेस मात्र परिग्रहो यस्य बहुव्रीहि उतने ही उसके पास सामर्थ्य है न चंद्रमंडले अवस्थातुं शक्नोति इति ये एकदेशी कहा। अभी टीका में इदम् एकदेशी व्याख्यानम् दूषयति अभी पूर्व पक्ष इसका दूषण करेगा पूर्व पक्ष कहता है न च एतद्युक्तम् इव ये बात ठीक नहीं है ये पूर्व पक्ष कह रहा है नहि स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्य अवशेष अनुवृत्तिर उपपद्यते कार्य विरोधित्वाद इति उक्तम् स्वर्गार्थ जो कर्म है जो भुक्तफल हो गया उसका अवशेष अनुवृत्ति नहीं उपपद्यते उसका कुछ अवशेष रहेगा ये नहीं होगा क्यों कहते हैं कार्य विरोधित्वाद कार्य अर्थात फल स्वर्ग फल दे दिया तो कर्म तो नाश हो जाएगा ये कहा पूर्व पक्ष अभी एकदेशी कह रहे हैं ननु एतदपि अयुक्तम ये बात भी ठीक नहीं है टीका में हाँ टीका में देखिए ये सिद्धांति कहा मतलब पूर्व पक्षी को सिद्धांति स्थान पर लेता है हाँ मतलब पूर्व पक्षी और मन नहीं है सिद्धांति एकदेशी दोनों चल रहे हैं अभी चल सकता है किंतु आगे थोड़ा लगेगा जैसे कि सिद्धांति मूल सिद्धांति आ रहा है वहां देख लेंगे एकदेशी का मतलब जो पूर्व पक्ष है वो भी सिद्धांति होने से भी चलेगा। टीका में स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्रेण स्वर्ग भोगार्थं कर्म चोदितम स्वर्ग कामो यजेत ये शास्त्र के द्वारा स्वर्ग भोग के लिए कर्म चोदितम विहितम तत् शेषस्य मर्त्य भोग हेतुत्वे अभी आप कहेंगे कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कर्म किया था उसका लेस बच गया और उस लेस के चलते अभी मर्त्य में आ गया तो स्वर्ग प्रापक कर्म अभी मर्त्य का भी मर्त्य लोक का भी प्रापक हो गया ये तो शास्त्र विरोध हुआ तो कह रहा है कि स्वर्गार्थ स्वर्ग भोगार्थम कर्म चोदितम तत् शेषस्य मर्त्य भोग हेतुत्व अगर वो मर्त्य लोक में फिर शरीर दे देगा तो शास्त्र विरोध है इत्यर्थ भाष्य में एकदेशी अभी कह रहा है ननु एतदपि अयुक्तम ये बात भी ठीक नहीं है न स्वर्ग फलस्य कर्मणो निखिलस्य भुक्त फलत्वं भविष्यति इति स्वर्ग फल देने वाले जो कर्म निखिलस्य भुक्त फलत्वं पूरा पूरा फल भोग हो गया ऐसा नहीं होता है जो एकदेशी पहले कहा था दोबारा फिर उसको कहता है तदपि न तद एतद अपेशलम यहाँ से मुख्य सिद्धांत लेने से थोड़ा ठीक था अगर वो लोग पहले से सिद्धांति दे दिए हैं तो यहाँ से क्या ना तद एतदपि अपेशलम अर्थात अपेशलम अर्थात अनुचित तो मुख्य सिद्धांति आयत के कहता है कि आप जो ये बात कहें ये भी ठीक नहीं अर्थात दो विवाद कर रहे थे तो अभी एक जब परास्त हो जा रहा है अभी तृतीय आकर के कहता है कि आप जो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है तो यहाँ से मुख्य सिद्धांति होने से ठीक है अगर पूर्व में भी पूर्व पक्ष के स्थान पर सिद्धांति लेकर के चलेंगे तो भी चलेगा तद एतद अपेशलम क्या अपेशलम अपेशलम अर्थात अयुक्तिकम क्या अयुक्तिकम स्वर्गार्थम किल कर्म स्वर्ग स्वर्गस्थस्य एव स्वर्ग फलम निखिलम न जनयति स्वर्गच्युतस्यापि किंचित फललेशम जनयति स्वर्ग के लिए कर्म है स्वर्गस्थ व्यक्ति का स्वर्ग फलम निखिलम न जनयति पूरा पूरा स्वर्ग फल वहां नहीं देता है और स्वर्ग च्युत होने पर भी किंचित अभी मर्त्यलोक में फल लेसम जनयति, यह अपेशलम, ये नहीं हुआ। न शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना अवकल्पते, जो शब्द को जो लोग प्रमाण मानते हैं वो लोग ऐसा कल्पना नहीं करते हैं स्वर्ग प्रापक कर्म अभी मर्त्य प्रापक हो गया, तो ये इस प्रकार नहीं कल्पना करते हैं। तो एक देशी कहता है स्नेह भांड हम कहा था, तो सिद्धांत कहता है स्नेह भांडे तो स्नेह लेस अनुवृत्तिर दृष्टत्वात् उपपद्यते। तो स्नेह भांड में स्नेह लेस अनुवृत्ति ये तो दृष्ट है, तो यहाँ इसलिए मान सकते हैं स्नेह भांड पहले भी जो विचार हुआ था अपूर्व पक्ष नहीं होकर के वो भी सिद्धांति लेने से, नहीं तो माना जाएगा सिद्धांति को तो स्नेह भांड वाला बात है ही नहीं, वो तो यहाँ से आगे आया, इसलिए पूर्व पक्ष का जगह में सिद्धांति ले सकते हैं। तथा और एकदेशी कहेगा सेवक उदाहरण दिया था, बहु उपकरण लेकर के राजकुल में वास करने के लिए गया था, तथा सिद्धांत कहता है कि सेवकस्य उपकरण लेस अनुवृत्तिश्च दृश्यते, ये सब दृष्ट बात है। न तो यह तथा स्वर्ग फलस्य कर्मणो लेस वृत्तिर दृश्यते, स्वर्ग फल कर्म स्वर्ग फलस्य कर्मण बहुव्रीय स्वर्ग फलस्य स्वर्ग प्रापक कर्म का लेस अनुवृत्ति न यह दृश्यते और ना भी कल्पयितुं शक्यते, कल्पना भी नहीं कर सकते स्वर्ग फलत्व शास्त्र विरोधा, ये स्वर्ग फल देने वाले शास्त्र वो कहता है कि स्वर्ग फल देगा, अगर उसे मर्त्य फल भी प्राप्त हो जाएगा तो शास्त्र विरोध होगा, इसलिए कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, दृष्ट तो नहीं है कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, शास्त्र विरोध होगा, ये सिद्धांति कहा। टीका में किंच स्वर्ग हेतु कर्म शेषाद अवरोहे, स्वर्ग का हेतु जो कर्म वो कर्म अभी बचा है उसके चलते अगर अवरोहण होगा तो कपूय योन्यापत्ति श्रुति विरोध, स्वर्ग फल देने वाला कर्म अगर उसका थोड़ा बचा है तो उसको पाप योनि कैसे प्राप्त होंगे, वो तो उच्च योनि होना चाहिए। उत्याह अवश्यम च भाष्य में अवश्यम च एतदेव विज्ञेयम्, ये तो निश्चित रूप से यहाँ जानना जरूरी है, एतद एतद क्या, न स्वर्ग फल से इष्टादेह कर्मणो भाण्डानुसारी स्नेहवत एकदेशो अनुवर्तमानो अनुसय इति, स्वर्ग फल से इष्टादेह कर्मण इष्टपूर्त दत्त आदि जो कर्म है जो कि स्वर्ग फल देने वाले हैं, स्वर्ग फल से बहुव्रीह है षष्ठी आगे कहते हैं इष्टादेह कर्मणो सब समान अधिकरण है, भांड अनुसारी स्नेहवत उसका एक देश अनुवर्तन होगा उसको अनुसय कहेंगे ये संभव नहीं होगा, यदि ही येन सुकृतेन कर्मणा इष्टादिना स्वर्गम अन्वभूवस तस्यैव कश्चिद् एक देशो अनुसयः कल्प्यते कल्प्येत ततो रमणीय एव एको अनुसयः स्यात् न विपरीतः, यदि ही येन सुकृतेन कर्मणा जी सुकृत सत्कर्म के द्वारा, सुकृत कर्म कौन है कहते हैं शास्त्र विहित, तो विहित कर्म जन्यम धर्म न्यायिक लोग भी कहते हैं, सुकृतेन कर्मणा इष्टादिना स्वर्गम अन्वभूवम अनुभव कर लिया तस्यैव वही स्वर्ग प्रापक कर्म का कश्चिद् एक देशो अनुसय कल्प्येत, अगर उसका एक देश को अनुसय कहेंगे तो स्वर्ग प्रापक कर्म ये सुकृत कर्म है उसका एक देश बचा है तो ततः ततो रमणीय एव एको अनुसय स्यात्, अनुसय अर्थात कर्मशेष रमणीय कर्मशेष ही रहना चाहिए, न विपरीत कपूय चरण नहीं हो जाना चाहिए। तत्र यम अनुसय विभाग श्रुतिर उपरुध्येत, अगर कहेंगे कि स्वर्ग प्रापक कर्म का अवशेष बचा है तो केवल रमणीय चरण ही होना चाहिए कपूय चरण नहीं होना चाहिए, तो फिर अनुसय विभाग करने वाले जो श्रुति है रमणीय चरणा भी है कपूय चरणा इसका विरोध हो जाएगा। तद यह रमणीय चरणा अथ यह कपूय चरणा तम अनुसय तदवंतो अवरोहन्ति, तद ये यह ये अर्थात जो लोग यहाँ रमणीय चरणा चरण अर्थात अनुसय कर्मशेष जो रमणीय चरण वाले होते हैं अथ यह कपूय चरण जो पाप अनुसय वाले होते हैं ऐसे विभाग किया गया है, अगर स्वर्ग प्रापक कर्म को ही अनुसय मानेंगे तो सभी रमणीय चरण होना चाहिए। टीका में स्वभिमतम अनुसयम आह, अभी वेदांती मत में अनुसय दिखाते हैं। तस्मात आमुष्मिक फले कर्मजात उपभुक्ते उपभुक्ते उपभुक्त निष्ठा होकर के सप्तमी। तस्मात आमुष्मिक फले, आमुष्मिक फल स्वर्ग फल, कर्म जात उपभुक्ते जब भोग हो गया, अवशिष्टम अहिक फलम कर्मांतरम जातम अनुसय तद्वंतो अवरोहन्ति इति। स्वर्ग प्रापक कर्म तो भोग हो गया, उसका अवशिष्ट क्या है कहते हैं अहिक फलम, यह लोग देने वाले कर्म बचे हैं, कर्मांतर जातम जिस कर्म से स्वर्ग प्राप्त हुआ था वो कर्म नहीं है, वो तो भोग हो गया, कर्मांतर जातम जातम समूहम उसको अनुसय कहा जाएगा, तदवंतो अवरोहंती अर्थात स्वर्ग प्रापक कर्म पूरा भोग हो गया उसका संचित में बाकी जो है वो अनुसय तद्वान होकर के अवरोहण करेगा। तो वो जो संचित है अभी उसमें बलवान कौन है उसी अनुसार स्वर्ग में आने का समय में योनि निर्णय होगा, ऐसा नहीं कि सभी मर्त्य में रहेंगे, वो अन्य लोग को भी प्राप्त हो सकता है और ही न योनि भी। कैसे जैसे कहेंगे कि अन्य जो पाताल इत्यादि लोगों को कहते हैं जो पुराण में जैसा आता है क्यों, मतलब स्वर्ग में गया कुछ कर्म किया जो स्वर्ग प्रापक है, स्वर्ग में गया किंतु उसका संचित में क्या और पड़ा है, वो तो क्या पड़ा है ठिकाना नहीं है। जिस कर्म करके स्वर्ग में गया वो भोग हो गया, भोग होने के बाद जब स्वर्ग से आना होगा अभी संचित में जो पड़े हैं उनमें से बलवत कर्म जो है वो फिर ऊपर में आकर के उसको भाषित होंगे उसके अनुसार निर्णय होगा। अभी कहेंगे कि स्वर्ग में गया था सत्कर्म करके उसका संचित में दुष्कर्म कैसे आ जाएगा कि नीचे योनि प्राप्त हो जाएगा, ये प्रश्न है ना। संचित में क्या है उसका तो कोई निर्णय नहीं है, तो स्वर्ग के बाद नीचे में क्यों नहीं जाएगा, कहेंगे दुष्कर्म उसका संचित में था किंतु वो फल नहीं दे करके यह लोक में आया और इतना पुण्य कर्म करने में लग गया तो फिर स्वर्ग चला गया, तो फिर जैसे पूरा हो गया फिर आ जाएगा। जैसे हाँ जा सकता है ना, ना, ना, ना। सर्वदा कपूय अर्थात तो प्राप्त करेगा ये नहीं है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो मतलब स्वर्ग भोग होने के बाद और कुछ फिर ये बलवत होंगे तो ये क्या ना, ये थोड़ा कल्पना करना कठिन है क्योंकि अगर ऊपर जाने का और उसके अंदर बल है तो वो हमेशा मतलब समान दिशा वाले प्राय, मतलब तर्क से लगता है कि समान दिशा वाले प्राय एक ही समय में उद्भव होंगे, तो अर्थात अगर उसको स्वर्ग प्राप्ति भी कर्म है और ब्रह्मलोक प्राप्ति भी कर्म है तो ऐसा नहीं होगा कि पूर्व जन्म में तो ब्रह्मलोक के लिए कर्म कर दिया था और फिर ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होकर के बंद हो गया और अभी आकर के स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए कर्म कर दिया, और ये इतना दृढ़ हो गया कि उसको पहले स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएगा, वो भोग होने के बाद फिर ब्रह्मलोक होगा, ऐसा मतलब संभावना ये थोड़ा कम लगेगा क्योंकि ऊपर लोगों को लिए जो उद्यम किया होगा वो फिर उसका संस्कार नहीं आएगा कि और नीचे लोग के लिए उद्यम बाद में करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कहा जाएगा कि नहीं नहीं पूर्व जन्म में तो ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए कर्म किया किंतु उससे पूर्व में उसका था कि स्वर्गलोक का, ये भी एक हो सकता है, मतलब इस जन्म में स्वर्ग के लिए कार्य कर रहा है पूर्व में ब्रह्मलोक के लिए किया था वो किंतु ब्रह्मलोक मिला नहीं, अभी स्वर्गलोक के लिए कर रहा है वो स्वर्गलोक मिलेगा, ये हो जाने के बाद फिर ब्रह्मलोक हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ये थोड़ा संभावना करना कठिन है क्योंकि ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए अगर कर्म है वो स्वर्ग प्राप्ति कर्म से निश्चित रूप से बलवत होगा, तो बलवत होगा तो वही पहले फल देगा क्योंकि समान दिशा में है ऊपर है दृढ़ है, तो जो बलवान एक ही दिशा में है वो पहले फल देगा। नहीं, एक ही जन्म में एक ही स्थान पर एक ही शरीर होगा ना, जैसे एक ही जन्म में कहीं मनुष्य भोग भी होगा और पशु भोग भी होगा, नहीं हो पाएगा। नहीं, उसका क्या होगा ना, अगर ब्रह्मलोक में शरीर मिलने के लिए उसका है तो शरीर भी लगा वहाँ ब्रह्मलोक में, बाकी जो सब कर्म करेगा वहाँ ब्रह्मलोक में उसका भोग निर्णय करेंगे। शरीर निर्णय कर लेगा अलग हो जाएगा, भोग निर्णय का अलग होगा। इसलिए देखेंगे शरीर तो मिला है उच्च योनि में किंतु कर्म तो कर रहा है दुष्कर्म, कहीं देखें शरीर तो मिला है कम योनि में किंतु कर्म कर रहा है बहुत अच्छे कर रहा है। इसलिए ये योग सूत्र में इसका विचार दिए हैं सब, शरीर प्रापक कर्म भोग प्रापक कर्म ये सब अलग अलग है, आयु प्रापक कर्म ये भी सब अलग है। तो भोग आयु जाति जाति जन्म जाति जन्म अर्थात योनि ये सब अलग अलग कर्म होते हैं। इसलिए अर्थात वो इतना कहते ना कि जटिल है उसमें, अर्थात इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को उसका कुछ भान नहीं होगा, इसलिए चित्र गुप्त कह देते हैं, गुप्त में वो चित्र बनाता है। और दूसरा क्या है ना, हम लोग का बुद्धि में अंतिम में वो सब अर्थवाद में डालो उसको, कैसे ये सब को अर्थात ये लोक प्राप्ति का इच्छा ही बिल्कुल बुद्धि से हट जाना है, केवल कैसे अर्थात मोक्ष ही हो जाना चाहिए तो उस बुद्धि में लगना है, और लोक विचार तो बिल्कुल नहीं हो। इस शास्त्र में कहा गया ठीक है थोड़ा बहुत, तो अर्थात तो जब संसारियों के साथ कभी विचार हो तो उत्तर देने के लिए हमको स्पष्टता चाहिए, तो जितने उससे दूर रहो क्यों ये विचार में जाना है संसारियों के साथ। भाष्य में तस्माद आमुष्मिक फले कर्म जाते उपभुक्ते, जब भोग हो जाएगा अवशिष्टम अहिक फलम कर्मांतरम, अन्य कर्म है वह जो भोग हो गया उसे अन्य कर्म जो संस्कार में पड़ा संचित में पड़ा था तो तद अनुशयस तदवंतो अवरोहंती, उसको लेकर के अवरोहण करेंगे। टीका में पूर्व पक्ष बीजम अनुद्य दूषयति, पूर्व पक्ष बीजम यद, अच्छा इसलिए हम उसको पूर्व पक्ष कह रहा था। पूर्व पक्ष बीज क्या है, पूर्व पक्ष कहा था ये पूर्व सूत्र में आया था, ना ना इसी सूत्र में, हाँ ये सूत्र का आरंभ में कृतात्यय अनुशयवान दृष्ट स्मृति नाम, इसका आरंभ में दिया था तेषाम यदा तत्परिये वेति बृहदारण्य का दिया था, उसका दो पंक्ति आगे थे प्राप्यांत, हाँ वो भी बृहदारण्य का प्राप्यांत कर्मणस्तस्य यत किंच यह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनर एति अस्मै लोकाय कर्मणे, ये जो बृहदारण्य का दिया था उसमें दिया था यत किंच यह करोति, वो सब जाकर के वहां भोग करता है। अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, और वो पूर्व पक्ष कहा था, वो पूर्व पक्ष एक भवी करता सारे भोग हो गया, तो यहाँ जो यहाँ सारे भोग का बात नहीं है, यहाँ है कि जितने सिद्धांत करेंगे जितने कर्म वहां भोग होना था उतना भोग हो गया बाकी संचित तो बचा। एक देशी कह रहा है जितना ले करके गया था वहां भोग करने के लिए उसका भी लेस बचा, ठीक है। तो पूर्व पक्ष कह रहा था कि सारे कर्म भोग हो गए संचित तो बचा नहीं, एक देशी कह रहा है कि स्वर्ग प्रापक कर्म का भी लेस बचेगा, सिद्धांत कहता है कि स्वर्ग प्रापक पूरा भोग हो गया जो उसका संचित तो बचा है उसके आधार पर आएगा, तीन अलग अलग हो गया। तो जो पूर्व पक्ष कहा था भाष्य में आगे यद उत्तम यत किंच इति यत किंच कर्म करवती अयम, और फिर जाकर के वहां सब फल भोग लेगा अर्थात सारे कर्म फल भोग हो जाएगा कोई संचित तो बचेगा नहीं, ये पूर्व पक्ष का मत यत किंच इति, पृष्ठ संख्या वहां रेफरेंस दे सकते हैं वो जो श्लोक में मंत्र में आया था, यत किंच इति अविशेष परामर्शात सर्वस्य इह कृतस्य कर्मण फलभोगेन अंतम प्राप्य निरनुशया अवरोहन्ति इति, ये पूर्व पक्ष कहा था यत किंच इति ये वाक्य के द्वारा अविशेष परामर्शात यत्किंच जितना कर्म किया सब भोग हो गया। अविशेष परामर्शात सर्वस्य सर्वस्य कस्य कहते हैं यह कृतस्य कर्मण, यहाँ जितने कर्म किया था उसका फल भोग है ना अंतम प्राप्य अंत हो गया। आगे फिर कैसा आएगा कहते हैं निरनुशया अवरोहंती, अनुशय बचा ही नहीं, ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत कहता है कि नहीं तद एवं ऐसा ठीक नहीं है, अनुशय सद्भाव से अवगमित अनुशय संचित कर्म भी बचा है ऐसा पता चलता है। तो फिर यत्किंच यह शब्द का क्या अर्थ होगा, सिद्धांत कहता है यत्किंच यह कृतम आमुष्मिक फलम कर्मारब्ध भोगम कर्म आरब्ध भोगम तत्सर्व फल भोगेन क्षपयित्वा इति गम्यते। यत्किंच किंचित इह कृतम, यह जो कर्म किया था किसके लिए, आमुष्मिक फलम स्वर्ग फल के लिए जितना कर्म किया था, कर्म आरब्ध भोगम स्वर्ग फल के लिए जो कर्म उसका आरब्ध भोग वो सबको तत्सर्व फल भोगेन क्षपयित्वा, स्वर्ग प्रापक कर्म जितना किया था उतना का ही वो क्षपयित्वा भोग कर लेगा स्वर्ग में, क्षपयित्वा इति गम्यते। यत्किंच का अर्थ हो गया स्वर्ग प्रापक यत्किंच, नहीं कि समग्र यत्किंच संचित को समग्र लेगा ये बात नहीं है। टीका में क्षपयित्वा पुनरागच्छन्ति इति प्राप्यांतम इति वाक्येन गम्यते इति योजना। क्षपयित्वा पुनरागच्छन्ति वहाँ स्वर्गलोक में उसका फल भोग करके फिर आ जाते हैं, ये कहाँ से पता चलता है कहते हैं वो जो बृहदारण्यक का मंत्र था प्राप्यांत कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् प्राप्य अंतम कस्य कर्मणः, तो कर्म का अंत कर्म अर्थात तो स्वर्ग प्रापक कर्म, स्वर्ग प्रापक कर्म का अंत प्राप्त करके अर्थात स्वर्ग प्रापक कर्म पूरा हो गया तो फिर अभी प्रत्यावर्तन करता है। तो मंत्र का अर्थ ये हो जाएगा, सिद्धांत कहता है संपूर्ण संचित का नाश नहीं हो जाएगा, स्वर्ग प्रापक कर्म यही पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं जन्म आरभ्य दृष्ट भोग लिंग अनुगृहितया जन्म आरंभ करके अर्थात बालक अभी हुआ दृष्ट भोग अभी उसका सुख दुख होता है, ये लिंग से अनुगृहित क्या हुआ रमणीय कपूय चरण श्रुत्या, तो ये लिंग हो गया बालक को सुख दुख होता है रमणीय चरण कपूय चरण ये श्रुति भी है। अहिक अनुशयाख्य कर्म विशेष परतया परया अहिक अनुशय कर्म विशेष उसका बचा है, उसके साथ विरोध होने से यत्किंच इति यावत् संपातम इति च सामान्य शब्दयोर आमुष्मिक विषयत्वेन संकोच न्याय इति भाव। देखो गया यत्किंच कर्म करोति अयम और यावत संपात, पूर्व पक्ष ये दोनों को दिखा करके कहता है कि यावत जितने कर्म है सब भोग हो गया, सिद्धांत कहता है कि ये दोनों सामान्य शब्द आमुष्मिक विषयत्वेन जितना स्वर्गलोक प्रापक कर्म वो सबका भोग हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अर्थात निसंकोच यहाँ नहीं है ये संकुचित तो हुआ। तो यावत का अर्थ हो गया जितने स्वर्ग प्रापक कर्म ये संकुचित तो हो गया, आमुष्मिक विषयत्व न संकोच यावत शब्द का अर्थ है आमुष्मिक विषय ये संकोच कर देंगे इति भाव। भाष्य में यद्यपि उक्तम प्रायणम अविशेषाद अनारब्ध फलम कृष्णमेव कर्म अभिव्यनक्ति तत्र केनचित कर्मणा अमुष्मिन लोके फलम आरभ्यते केनचित अस्मिन इति अयम विभागो न संभवति। पूर्व पक्ष कहना कहा था कि प्रायणम प्रायण मृत्यु काल में अविशेषाद अनारब्ध फलम कृत्स्नम अनारब्ध फल जितना है सभी अभिव्यक्ति हो जाएगा, हो करके आगे जन्म दे देगा, आगे जन्म में सभी फल भोग हो जाएंगे तो फिर निरनुशय हो करके आएगा, ये पूर्व पक्ष कहा था कृत्स्नम एव कर्म अभिव्यनक्ति तत्र केनचित कर्मणा अमुष्मि लोके फलम आरभ्यते और केनचित अस्मिन कुछ कर्म अभी उसका मरण समय में सारे कर्म व्यक्त हो गए, तो सिद्धांत कहता है कि सारे कर्म व्यक्त हो गए और कुछ तो स्वर्गलोक में फल दे दिए और कुछ अनुशय होकर के भांडर ले सो जैसा फिर आ गया इस कर्म में फल देने के लिए। केनचित अस्मिन केनचित कर्मणा अमुस्मिन लोके फल आरभ्यते और केनचित अस्मिन, इसी प्रकार की विभाग कैसे हो जाएगा। मरने का समय में सारे कर्म व्यक्त हो गए, सारे कर्म व्यक्त हो जाने पर भी कुछ स्वर्ग में फल दिए और कुछ आकर के यहाँ फल दे रहे हैं, ये कैसे होगा। सब वही स्वर्ग में भोग हो जाना चाहिए, ये सिद्धांत कह रहा है। तो इसलिए वो जो भंडार लेस वाला ये सब संभव नहीं होगा। आज यहाँ तक ओ पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरं सूत्र भाष्य।